जी भर के देख लूं मैं तुम्हें, जी भर के देख लूं मैं तुम्हें, जुल्फें इधर कर लो, सारा जहां है उधर, तुम नजर जिधर कर लो, जी भर के देख लूं मैं तुम्हें। सार पे बदलेगी रंग बहार के, महक उठी फिजाएं भी जुल्फ तेरी सवार के, अपनी हया की शोखियां अब तो इधर कर लो, सारा जहां है उधर, तुम नजर जिधर कर लो, जी भर के देख लूं मैं तुम्हें। लगता है जैसे गुलाब हो, शीशे की पालकी में कोई जैसे भरी शराब हो, आंखों में आंखें डाल कर दिल पे असर कर लो, सारा जहां जिधर कर लो, जी भर के देख।